moto asali pe na mwambongo na moni ya kokinanga nazela tena ya kozanga kobale koma na chance basi kitoko batondi mboka basanga mabala batula Ngonga kati ya mboka Bato na bato baganga Omoto na poni na poni